van de woensdag 5 oktober, de huwelijksbevestiging, zal plaatsvinden van Hendrik van Leijenhorst en Hendrikje Huttinga, 's middags om 2:15. Laat ons nu aanvangen met het zingen van de 119e psalm en daarvan het 88ste vers. Kom leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schoon, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Het is van de 119e psalm en daarvan het 88ste vers. In de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar den 7e dag is den Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vree, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer in den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastens huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Loof den Heere, want onze God de psalm zingen is goed, terwijl hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart, en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze allen bij namen. Onze Heer is groot en van vele kracht, zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedige staande, de goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. Zing den Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op den hart, die den hemelen met wolken bedekt, die voor den aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem prezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem den Heere. O Sion, loof uw God, want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u, die uw lampalen in vrede stelt. Hij verzadigt u met het vette der tarwen. Hij zendt zijn bevel op aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wolk. Hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen en al stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan, en zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Onze vervolgtocht, de welke aan de hand van de zegeningen Gods is aan de zonen van Jacob, is vanmorgen aan de orde dat 21ste vers van Genesis 49. Wij noemden u Genesis 49 vers 21. Waar we al dus lezen. Naftali is een losgelatenen hinde. Hij geeft schone woorden. Tot dusverre. Vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Aan uw zegen is alles gelegen, het spreken ook en het luisteren ook. Uw zegen is opening des woords en toepassing van hetzelfde. Uw zegen kan niet verdiend worden en uw zegen is niemand waardig, dan is geen zegen meer. Zegeningen worden geschonken, om niet gegeven. Ze hebben wel een grond van uw welbehagen en van de dood van uw lieve zoon. Als we die dood wegdenken, dan is alles dood. En dan zinkt alles in den eeuwige dood toe. Als u dood de tussenuit valt, dan valt alles voor eeuwig in de hel. Maar gij houdt het nog staande, deze schepping, totdat die rijp is voor een nieuwe schepping. Het is nog deze aarde die eens vergaat tot een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Het is nog in het wereldlijke leven, totdat de wereld vergaat met alles wat erop is. En daarvoor eeuwig afgaat. Ach, wat zou toch een wonder zijn, als er een goddelijk wonder plaats mocht hebben ten leven. Ten leven. Uit de dood. Levend gemaakt. Levend gehouden. En al is het waar tegengehouden. Toch ten laatste voor eeuwig behouden. Wij hebben de ganse weken vol gezondigd. Met ondankbaarheid. Ongeloof. En wantrouwen. We hebben die week vol gezondigd met het tergen van uw goddelijke langmoedigheid en verdraagzaamheid. En hebben u met al uw weldaden niet geëerd, maar de weldaden verteerd en een weldoener onteerd. Och, of dat alles op deze nieuwe dag thuisgebracht werden tot schuld, oordelen overnam, om overgenomen te worden, als oordeelswaardige mensen door hem, in wiens vernedering het oordeel weggenomen is. En hetzelfde ook voor uw kerk zijn, altijd in de vernedering wordt oordeel weggenomen. In het dal van ootmoed, daar sterft ootmoed. In het dal waar men niets is, daar sterft alles wat wezen wil. Opdat gij alleen zij die ge zij, alles en in allen. Gij hebt ons gespaard. Ach, hoeveel zijn er met ons de week begonnen. En liggen reeds begraven. Wij mogen nog zijn die we zijn. Ach, opent onze ogen. Opdat de grote God die nooit doorgrond kan worden. En nooit nagespeurd. Nog tegengestaan in de uitvoering van uw goddelijke raad. Onze zielen vervullen met ontzag, majesteit in de uitstraling uw goddelijke heerlijkheid, waarvan uw kerk van ouds belevende ervarende gezongen heeft, hoe groot, hoe vreselijk zij. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk op uw wezen. Gij mocht degene die nog in het ziekenhuis zijn genadelijk genezen en herstellen, beter maken en och, och het wonder mocht eens plaatsen. Dat u het gebruiken wilden tot hun behoud naar de ziel. Gebruiken tot vernieuwing des harten. Gebruiken tot wedergeboorte. Opdat het zijn nut is afwerpen mochten. Eer dat de dood ons werpen zal op een plaats. Waar er nooit iets meer helpen zal. en waar ook nooit geen hulp meer wezen zal. Waar het besluit baart en het voor eeuwig nacht en nooit geen dag wordt. Gij mocht ze nog gedenken, die in deze achterliggende weken uit ziekenhuis thuis gekomen. Ach, geef ze een hart, om de ondankbaarheid te bewegen, om de ondankbaarheid te gevoelen. Opdat ook daarin beseft mocht worden, dat God danken van God is. En dat God danken door God is. Waarvan u een knecht David tweemaal gezongen heeft. Gods offer aan de zijn. Een gans verbroken en beslagen heeft. Door schuld beseft. Getroffen en beslagen. Dat offer heb je nooit van de hand gewezen. Maar daar heb je jezelf altijd in vereerlijk. Met zielsvervullende, vertroostende, leidende en onderwijzende genade. Och, je mocht ze gedenken. Ook dat kleine kind. Dat in deze achterliggende weken weer in de schoot van de moeder gebracht is. Zowel als op de knieën van de vader. Och, het is ook een kind van twee wonders. Van twee wonders in de natuur. Doodgeschat en het is er nog. Weggeschat en het is nog weer thuis. Uwe weldaden zijn groot en veel. Ge mocht ze in ziekenhuis klein en groot en waar dan ook nog genadelijk gedenken. Achterleggen nog meer kinderen. Heere, mocht je ze genezen. Ach, die arme wichten. Die al moeten lijden om onze zonden wil. Laat de oude zet eens in mogen leven. En is mogen beleven. Waar ze niet in zonden ontvangen en geboren, zou geen ziekenhuis voor hen wezen. Nog minder een lijkhuis. Ontferm u nog over dat zaad en kleinzaad. En over al het zaad onze gemeente, Heer. Och, er zijn zoveel kinderen. Er zijn zoveel jongelingen. Er zijn zoveel jonge dochteren. Mogen u ze eens wakker schudden. Voordat de dood ze wakker maakt. Mogen u ze behouden van de zonde. Voordat ze in de grootste zonde wegzinken. En onder een toren God verdrinken en overgaan. En in toeschroeiing van het conscientie. Ach, op uzelf. Nog over dat zaad wilden ontfermen in dit morgenuren. Door de ploegschaar van uw goddelijke wet. De voren des harten is zo palende. En langtogende op dat zaad gezaaid mocht worden wat onsterfelijk is. En onsterfelijke vruchten voortbrengt. Vruchten. Die na het sterven eerst volmaakt zullen gaan leven in de boom waarvan ze gegeven zijn. Gedenkt onze weduwvrouw. Och, er zijn er zoveel, heren, bejaarde weduwvrouw. Help ze nog door en help ze nog uit. Ze waren het ook gewend om samen te zijn. En dit wen nooit. Dit wen nooit. Dat gemis dat blijft en dat kleeft dag en nacht aan. En dat loopt ze na waar ze ook zijn. Wat ze nog doen, het is overal hetzelfde gemis. Ach, u mocht u zelf nog verheerlijken en sterken en versterken en nog ondersteunen, maar boven alles in het heilige, naar uw woord, opdat de gewenste vruchten in uw weduw staat door de heilige geest geopenbaard mochten worden. Gedenk ook in zonder de jonge weduwvrouw. Ach, ze moeten ook zo vermissen. Ze staan ook dag en nacht zo alleen. Ze staan ook dag en nacht op aarde dan ze menigmaals zeggen, hoe moet het? Hoe moet het? Dat ze geen raad meer hebben. En geen verstand meer. Ach, wil u ze gedenken. En nog raad en verstand willen verlenen. Opdat ze verwaardigd te wedden een weduw staat. Met God en met eer. Af te mogen leven. Terwijl het leven vol gevaren is. Daar mogen u ze optuimen. En bewaar. Opdat uw naam, die onder een hemel geopenbaard is, tot zaligheid in hun harten verheerlijk mocht worden. Gedenk al uw knechten. Over het ronde der aarde, ach, u weet wie ze zijn, u weet ook wat ze zijn. En ook waar ze zijn. Help ze, Heer. Want u, we hebben het niet. Uw knechten kunnen het niet. En uw knechten weten het niet. Die moeten meest van gegeven leven. Dat is een lege hand. En een leeg hart. En een leeg hoofd. Alles leeg. Alles leeg. Opdat de waarheid vervuld zouden worden. Als ik u uitzond zonder buidel. En zonder malen. Heeft ook iets ontbroken. En er was uit al de monden der jongeren maar één woord. En dat was niets. Amen. Psalm 78. De eerste drie versen van Psalm 78. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig uw oor en hoor naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgen teen van alts afwaardigd eren. Mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond, gelijk een bron die voortspringt uit een grond. De drie eerste versen van Psalm 78 en inmiddels krijgen ieder gelegenheid om zijn liefdegaven af te zonderen. Wat God lief heeft, dat houdt u lief. Hij verandert zijn liefde niet. En hij vermindert zijn liefde niet. Als er ene seconde verandering was in het wezen God, och, dan viel de hele kerk ertussenuit. Dan was er geen kerk meer. Dan was er geen kerk. Maar vervuld zal het worden en blijven als de grootste weldaad van alle weldaden. De grootste die de rechtvaardigmaking en de aanneming tot kinderen nog te boven gaat. En dat is ik de Heere worden niet veranderd. Daarom zijt gij kinderen Jacob niet. Die tot Mozes zeide, ik zal zijn die ik zijn zal. En ik zal blijven die ik ben. En ik zal me openbaren wat van eeuwigheid waard. Ja. Dan lezen we in de waarheid altijd natuurlijk de waarheid, nooit anders. Maar als je met opmerkzaamheid leest, dan raakt het je. Dan voel je het. En dan weet je het nog en de Bijbel dicht doet. De meeste tijd weten we niet meer welk hoofdstuk dat we gelezen hebben. Omdat niet geraakt is. Omdat niet geraakt. Daarom moeten we het niet laten. Het mocht nog eens raken. Het mocht nog eens raken. En dan raakt het nooit en is Gods woord waardig gelezen te worden zolang je licht in je ogen hebt. Is het waardig gelezen te worden of door jezelf of door een ander. Ik heb nog nooit bij een sterfbed gestaan waar ze zeiden ik heb te veel de Bijbel gelezen. Nooit. Nog nooit. Ik heb ook nooit gehoord aan ze zeiden. Ik ben te veel naar de kerk geweest. Dat heb ik ook nooit gehoord. Dat heb ik ook nooit gehoord. Of ik heb te veel oudvaders gelezen. En ik heb bij vele sterfbedden geweest. En gestaan en geluisterd. Maar dat heb ik nooit gehoord. Nooit. Nooit. Ik heb het wel andersom gehoord. Ik heb het wel andersom gehoord, jong. En meisje. Het is een weldaad als men mag leven zo men wenst op zijn sterfbed geleefd te hebben. Hoor je? Zo men wenst op zijn sterfbed geleefd te hebben. Jacob. Zijn dan ingeschreven tot een eeuwig leven. En een mens wordt geboren voor een tijdelijk leven. Wat een gestadig een dood is toch. Ach, wat een moeite. En de wortel van het eeuwige leven, dat heeft een bodemloze openbaring van het welbehagen des drieënigen verbond. Vader, Zoon en Heilige Geest. En is Azar gezegend met vet brood, geschonken brood heet. Ja, geschonken brood heet. Gegeven brood, dat smaakt het lekkerste. Niet verdiend brood. Ik heb er ook voor gewerkt. Ik heb er ook voor moeten werken. Ik heb er ook voor gezweten. En al zou dat te waar mogen zijn. En hij mag werken. Hij heeft kracht gekregen om te werken. Hij heeft lust gekregen om te werken. Dus dan is alles een gift. Je werken ook. Je zweet ook. Want dat is nog een bewijs dat je gezond geweest bent. En we hoeven het werk niet te schuwen, want God heeft het zelf ingezet voor de val. En hij zou koninklijke lekkernijen leven. Zou er ook nog wat overhouden? Er zou ook nog wat overhouden. Ach, lief. Een zon daar hou alles over. Een zon daar hou alles over. En een godsdienstig mens komt alles tekort. Het moest zus wezen, het moest zo wezen. En het had nog wel anders kunnen wezen. Maar een zon daar die zei, oh God. Het is uit de bloedfontein. Het is uit de fontein des bloeds. En dan is je brood het vetste. Want dan smaak je de Christus. En de eeuwige liefde God zit. Wij zouden onderaan denken. Jacob komt leeg gezegend. Dat zou hij ook. Maar God komt niet leeg. Och nee. Och nee. Die heeft in Openbaringen 22 een boom geplant midden op straat. Dat doet toch ook geen mens. God plant een boom midden op straat. En die boom heeft zijn vruchten van maand tot maand. En zijn bladeren zijn toch genezing der heiden. Je hoeft niet te denken, volk, dat je ooit God minder kan maken met wat van God te ontvangen. Je mag gerust in je gemis vragen om alles. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, denk ik zo respect. Mild en over. Gedoofde heus zo karig niet te zijn in uw vrouw, want God is nooit karig geweest en geven. En die geeft elke dag de wereld een onderhoud nog. En er wordt er niet minder van. En hij draagt die grote wereld. Zonder vermoeid te worden. Ja. Maar dan schiet er voor Naftali ook nog wel een zegen op. Want die is ook ingetekend in een boek van Gods oneindige geheugen. En van het oneindige verstand God. Raad en wezen zijn mijnen. Ik ben het verstand. Ik ben niet een verstand, maar ik ben het verstand. En wie kan Gods wijs beleiden gronden? Dat kan alleen aangebeden. Dat kan alleen bewonderd. Dat kan alleen verheerlijk. En van achteren bezien, dan zei de kerk, heilig zijn, o God u weet. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Niemand. Niemand. Niemand. Daar baart het besluit. En wat baart het besluit? Wat God gebaard wil hebben. En mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Naftali was eigenlijk in den grond de zesde zoon. Een zoon van Rachel. Dienstmaagd Bilha. Ach, die Rachel was 2 jaar onvruchtbaar. Toen komt dan niet meer. Toen zetten ze alles al op stelten. En zei tot Jacob, geef mij kinderen. 2 jaar getrouwd. Mensen wachten tot de 20 getrouwd bent. Maar wachten moet je leren. Wachten moet je leren. Als Sarah aan het eind van te wachten is, dan geeft ze Hagar. En Rachel aan het eind van te wachten, daar geeft ze de dienst mee. Om daaruit gebouwd te worden, tot vruchtbaarheid van het gezinsleven, waarin Lea alle onderscheiden zonen gebaard heeft. Daar hebben die twee, Lea en Rachel, een kruis gehad aan elkander. Het was voor Lea een kruis dat het bij Jacob altijd maar Rachel was. En het was bij Rachel een kruis dan de kinderen voor Lea waren, niet voor haar. Hebben ze allebei een kruis, de mensen aan te voet. Genoeg te eten, te drinken, ze woonden vlak bij elkaar, twee zusjes. En ze verteerden elkander. Omdat God Lea gaf wat die Rachel ontviel. Het is ook een van de diepste verloocheningen. Om God te laten geven. En hem te laten nemen. Te laten zwijgen en te laten spreken. Is één van de verloochenendste zegeningen. God regeert. Beef gij volken neer. En wanneer dan Naphtali uit Rachels dienstmaagd geboren wordt, dan noemt ze hem Naphtali met de betekenis, met een beduidenis. En wil Naphtali zeggen, mijn worsteling. Wat ook Rachel betuigt in Genesis 30. Ik heb een worsteling God gehad. Aangaande mijn zuster. Ja. Wat zijn worstelingen God? God niet meer los kunnen laten. God vasthouden. Al duwt hij je van hem af. En al hoort hij niet. En dat schijnt hij nooit te willen verhoren. Toch aankelen. Zie daar de sterrenkracht des geestes. Zie daar de vrucht des geestes. Waar Job van getuigt. Zal hij mij doden. Zal evenwel op hem hopen. En wanneer Rachel in die worstelingen God betuigt. Het Heer. Is mijn zuster ook niet verdoemelijk, zowel als ik? Is mijn zuster ook niet verdoemeniswaardig, zowel als ik? En ben ik niet wettelijk met Jacob getrouwd, en heb je daar aan de huwelijksvruchten niet verbonden? Ze hebben achtereenvolgend vastgehouden aan de huwelijksbelofte. En de betuigd, gij hebt het gesproken, gij hebt het gezegd, en uw woord is de waarheid, vervult de waarheid. Ze zeggen wel eens, je moet op Gods woord pleiten, ja, of ja. Dood mens pleit nooit. Een dood mens pleit nooit, want hij heeft geen behoefte om te pleiten. Maar Rachels tent was leeg. En daaruit worstel ze tot een God van Abraham, Isaac en Jacob. Om de beloofde vruchten. Ja. Het is daar wel vervuld geworden. In die tent van Rachel. Daar was dag en nacht het aankleed. En niet loslaten. Voor de leer God gaf wat hij van voornemens was gegeven. Hoor je? Want God geeft nooit anders aan zijn kerk als wat je voor de klaargelegen hebt om te geven. Zwaar. Je krijgt altijd God apart gelegd voor u. En daar wordt de waarheid in vervuld op uw nood geschreid, deed ik. Die wonderen die voor u weggelegd waren. En uit een barend besluit geopenbaard wordt. Daarom zegt Psalm 145 ook. Hij geeft de wens. Oh ja, de wens. En dat is een geschonken wens. En een geschonken wens wordt een vervulde wens. Van alle die hem vreest. En Jacob aanschouwt door den Heilige Geest de toekomst van de stam van Naphtali. Zo helder en zo klaar alsof die persoonlijk en natuurlijk en lichamelijk afgelegd is. Dat heb Simeon ook aanschouwd. Die hebt Christus in de openbaring zo gezien, dat toen Maria hem inbracht, toen zag hij hem. Zo die hem geopenbaard. En dat is, zo heb ik hem gezien. En zo is die heden. En zo neemt hij hem in zijn arm. In de belofte laat hij zich zien. Maar in de toepassing geeft hij zichzelf nooit geen vreemde Jezus. Nooit geen onbekende Jezus. Maar altijd een geopenbaarde. En altijd een bekende Jezus. Zodat wanneer hij wederkomt, zeggen ze dat is hij. Springende op de bergen. En over de heuvelen. Hij brengt zijn bekendheid mee. Hij brengt zijn bekendheid mee. Kan zo donker zijn dat men zegt, geloof niet dat je mij kent. Geloof niet. Als die kwam dat men zien zou, dat hij de mijne was. En als die komt, volgt. Dan brengt hij alles mee om een hem te zien dat hem gezien heeft. Om een hem te zien dat hij zich openbaard heeft. Om een hem te zien dat hij zich geschonken heeft. Dan hoef je niet te twijfelen. Dan hoef je niet te twijfelen. Naphtali is een losgelaten hinden. Waar hem in de eerste plaats zien dat de kerk vrouwelijk is. Hinden. En waarvan men de ganse getuigenis de Gods menigmaal leven. Van de bruid van Christus. Ene man. En dat Christus. En miljoenen maken zijn bruid uit. Leest Openbaringen 7. 144.000 en een schade die niemand tellen kan. Dat is zijn bruid. Dat is het wijf des lams. Wat zijn vlees gegeten. En wat zijn bloed gedronken. En door hem vrijgemaakt zijn. En dat geeft een dadelijke vereniging. In de gemeenschap met de kerk. Waarvan de dichter zingt. Ik ben een vriend. En ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vereven. Het is niet te zeggen. De eenheid die boven wezen zal, alleen eenheid, nee niet. En dat niet alleen, een eenheid, maar één in God. En God één is ze voor eeuwig met God. Vervuld en verzuimd. En hij daar hier wat van krijgt, toch, ja. Dan trek je ook op mijn kamer aan. We hebben van de week een bergambacht geweest. Broer Lemijn, die zal dan nog een preekje doen. En er waren er nog een schijf van het volk het hele land. Ja, Dominique Ketterijn ook nog. Ach, ja. Die man wordt ook veel geplaagd, hè. Die man wordt ook veel geplaagd, hè. De zonden zijn gauw bedreven. Dan in de branding weggenomen. En er waren er nog verschijf van het volk. Ja. Daar mocht en daar komt, is niet gezongen. Maar daar mocht en daar kon nog gezongen zijn. Ah, ziet hoe liefelijk is dat zo. Van één en hetzelfde huis als broeders samen wordt. Er was geen scheiding meer, er waren geen muren meer. Er waren zelfs geen drempels meer. Nou. Nee, er waren geen drempels. Die zijn er dan eenmaal ook niet eens. We hebben hem nog een woordje toegesproken. En nog een paar versjes gezongen. Ja. En toen zijn we met blijdschap en droefheid van elkaar gegaan. Had je dat? Met blijdschap en droefheid. Ja. Okay. Een losgelaten hinden. Dus die hinden die hebben een gevangenschap, die hebben een ballingschap. Die hinden die hebben een vreemdelingschap verkeerd. Dat ze meenden daar nooit meer uit verlost en nooit meer uit vrijgemaakt en nooit meer uit losgemaakt te worden, dat nachtelijk. Altijd zulke banden waar je niet meer uit kan komen. Altijd zulke beproevingen daar geen licht meer zien. Altijd zulke kastijdingen dat je met David me roepen, straf mij niet in uw grote toon. Omdat ze me niet en niet maakt. Maar kastijd me tot mijn mate. Gelijk een vader doet. Gelijk een vader. En een vader kastijdt zijn kinderen niet om ze dood te slaan. Ook niet om ze ongelukkig te maken. Maar hij kastijdt ze alleen maar om de zonde bitter te maken. En de ongerechtigheid en de ongehoorzaamheid te makkelijk te maken. Omdat hij ze loslaat van alles wat hij zelf heeft. Dat hij ze losgeestelt. Omdat de geestelingen van Christus alleen overblijft. Omdat hij ze van alles losmaken zal. En ze alleen vastmaakt aan Christus. We moeten aan alles sterven volk behalve aan Christus. We zijn wel geroepen om met Christus te sterven, maar nooit aan Christus. Nooit. En dan denk, om het in zijn natuurlijke, zowel als in zijn geestelijke zin even vast te houden, dan ziet Jacob die Naphtali-stam als in Egypte land. Onder een 400-jarige ballingschap en gevangenschap. En zeg mijn jongen nou, hadden ze daar ooit uitgekomen? Daar hadden ze nooit uitgekomen. Klinkt in hetzelfde zin en twing. Dat het gekern der Israëlieten opsteeg als de rook des ovens tot de levende God. Of die aan het verbond van Abraham wilde gedenken. En hun gekerm kwam voor zijn aangezicht. Kijk, daar grijp ik nou een bies. En terwijl ik een weg doe, bijt je. Ja. Zo is er mij nergens spijt. En. Daarin God zelf. Niet om Israël van zaad in Egypte aan best uitgehouden. Ze waren het best gewend in Egypte. Maar hun leven, hun arbeid en hun zwoegen zijn werd hun onmogelijk gemaakt. En uit je onmogelijkheid, volk, moet je kern. Uit je onmogelijkheid moet je schreeuwen. Uit je onmogelijkheid moet je roepen. Uit je onmogelijkheid moet een voordeur als een afstalling vinden. Weer los en vrijgemaakt worden van alle banden. Denkt u aan Farao's bevel? En dat was in dat al de zonen, die waren er ook van Naphtali en ook van Judea, van al de stammen, die moesten in de Nijl geworpen worden, toen werd het onhaalbaar. Toen konden ze er niet meer heen, zijn God gedacht aan Israël en aan zijn verbond. Als een losgelaten hinder, zegt de bruid een ogenblik te mee. Ik ben ze weer, u gij dochteren van Jeruzalem, die bij de regen en bij de hinder des veld zijn, dat gij de liefde niet opwekt. Laat Boas slapen als hij slapen wil. Laat Boas zwijgen als hij zwijgen wil. Laat Boas laten leggen als hij wil laten leggen. Maar laat Boas uit zijnzelf wakker worden. Dan is een vrije daad God verlost te worden. Een losgelaten hinden. En dan ben ik in het voorbijgaan. Wanneer ze in de woestijn, zeg mij, hadden ze ooit de woestijn uitgekomen, zouden daar alle voor één dag omgekomen. En wat niet omkomt, dat kan niet losgemaakt worden. Wat niet omkomt, dat kan niet vrijgemaakt worden. Wat niet verloren gaat in de kennisneming, dat kan door de rechterarm des Allerhoogste niet gegrepen, niet gered en niet verlost worden. En hoe zeg ik er wat achter? Dat reddeloos maken is zowel goddelijk als redden. Dat onmogelijk zalig worden is net zo goddelijk als zalig maken. Dat overnemen dat God rechtvaardig als hij de hemel sluit met een eeuwige sluiting voor alles. En de hel van beneden open dat overnemen. Is zowel van God als dat die hinder losgemaakt en vrijgemaakt wordt uit haar banden. En zie de zegen, het is maar een enkel woord, want het is beginnen en eindigen. Maar denkt u samen, de ballingschappen der 70 jaren in Babel. Daar hingen de harpen aan de willigen, die konden nooit meer afkomen, tenzij dat Naphtali vrijgemaakt en losgemaakt. En wat hebben ze minimaal in Babel het uitgeweend, zullen Gods beloften is een eeuwige vervulling. En vruchteloos worden afgewacht nevel. Je wacht niet vruchteloos. Je wacht maar net zo lang tot je rij bent voor de brug. Je wacht niet wanhopend, maar je wacht net zo lang totdat de hoop van Israël zichzelf een openbaar verlevendig en grote verheer. Nee. Het is altijd nog waar, zo God dan gericht. Deze Naphtali, die gaat door de 70-jarige ballingschap. En dan wordt daar in Babel ervaren, de smart onderhoudt ze, de droefheid onderhoudt ze, De slagen onderhoudt. Dat houden wij niet voor onderhouding. Maar werkelijk volk, als hij u lief hebt, dan is het met een aas op mijn bestraffing is er allemaal. En hoe meer dat God je lief, hoe meer dat je kastijd om den beelden des zoons gelijkvormig gemaakt te worden. Maar trekken we de zaken nog iets dichter aan. Wanneer God zijn nachtelie bekeert, omkeert en inkeert, en goddelijk arresteert, dan gaan ze in gevangenschap van schuld, van oordeel, van wet en van recht in, wat ze rechtvaardig verteert. Daar zingt hij met zijn dichter van in Psalm 79, ai horen naar hen die in gevangenis kwijnen. Zijn er nog gevangen mensen onder ons? Zitten er nog mensen in de gevangenis? Zijn er nog mensen met een nachtelijk opgesloten? Gevangen genomen van de duivel, van de dood en van de schuld en van de hel en van het oordeel. Zijn er nog zulke soort mensen onder ons? Die zeggen, man, ik ben een gevangen mens, een gevangen mens. En ik heb mezelf die gevangenis aangedaan. Maar het zal vrije genade, als zulke een hinder. En we hebben zo even gezegd, de hindernis vrouwen. En de ganse kerk wordt met baren zweren uit de eeuwigheid. Baren de Christus, de baard, als de man de open, als de man de verwachting. Als de man de verlossing, als de man die ze wederbrengt tot zijn vader, heilig en onberispelijk. Ze is niet omgekomen, niet. Nee, geweest zo hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijand kop verslaan. Wat er met de koppen in Egypte land gebeurt. En wat er met de koppen der Galdeën gebeurt. Wanneer eenmaal de dag der 70 jaren vervuld is, dan smeekt Daniel om de vervulling, om de bevestiging. Maar Daniel, dat hij dat God niet van zijn beloften af weet, dat hij dat God niet van zijn woorden af weet. Maar dat is het niet juist. Het te lezen in zijn woord. En dan zich te gronden op zijn woord. Heer, hier staat het, hier staat het. En waar je zonde zo rood is gelaken, wat er verder volgt. Hier staat het. Dat als er 70 jaar voorbij dan de deuren geopend zullen worden. Wanneer dat nou niet geschiet. Wat zult ge dan met uw naam? Wat zult ge dan met uw eer? Wat zult ge dan met uw woord doen? Ik denk dat dit de ingrijpendste gebeden zijn. Om God bij zijn woord te zetten. En het woord bij God neer te leggen. Hij is een losgelaten hinder. De welke in de ontzaggelijkste banden waarin ieder van zijn. Daar gaat hij onder, waar ze zelf open zijn. Die gaan het voor eeuwig en onder. Daar kwam die volk als die meerdere nachtelijk. Die door zijn worstelingen alle verlossingen verworven. Die door zijn worstelingen alle helden overworven. Die door zijn worstelingen de eeuwige toren worstelingen draagt. Die door zijn worstelingen onze eeuwige dood gedood is. Die door zijn worstelingen der gevangenis en der rechtvaardige verdoemen is. Hij als burger verdoemd geworden is. Omdat Naftali als een hinder losgelaten zou worden. Door recht verlost. Door Gods wet in ere gesteld. En uit genade ontvangen in vrijspraak voor een oordeel. Dat zal ik. Is een losgelaten hinden. En er zal er nooit geen nood zich voordoen. Dat God afstand doet van de kerk. Kan wel eens lijken op ons. Het is waar. Het is waar. Het is waar. En wel eens zegt Heer. Och, waarom houdt u als doof van mij af? Maar is ooit na de schepping de wereld zonder zon geweest? Nochtans heeft ze alle dagen geen zon gezien. En al is het volk dat hij hem niet ziet, hij ziet u in den donker. Ach, hij ziet u in de nacht. En als Naphtali weer is losgelaten, dan mag je de dadelijke gemeenschap des Heere Heer proeven en smaken. Zijn meerdere nachten, daar wil ik het nog eventjes aan vasten. De welke door in de staat zijn er vernederingen, wiens worstelingen borgtochtelijk waren. Wiens worstelingen, Gods wet, eren en recht voor eeuwig verheerlijk. Zodat God zijn kerk omhelzen kan zonder krenking, zonder verliezing van waarheid, zonder verliezing van eer. Hij mag tot Jacob zeggen, gij zijt mijne. En ik ben de uwe. En God verliefde dat eer die bij. Nee, ik zal anders zeggen. Niet alleen dat u er geen eer bent verliefd, maar het een behaag om zijn ere des te meer te verheerlijken. De dood van zijn lieve zoon. Opdat Naphtali vrije genade zou roemen. Loutere genade zou prijzen. En het uit hun harte verrijzen zal door u, hij zal schone worden. Dat zal ook nog. Want uit elke verlossing volk, uit elke loslating van uw banden, uit elke nacht in het licht, uit elke nood in de uitkomst, daar ga je weer schone worden. Houd het maar even kerkelijk. En wat zijn die schone woorden, komt luister toe. En wat er verder volgt. En dit volk heb ik mij geformeerd. Dat ga je schone woorden uitgeven van hem. De een leraar der gerechtigheid en Bethsaida, dat lag in de stam van Naphtali. Daar is Petrus uitgekomen. En daar is Andreas uitgekomen. En daar is ook Filippus uitgekomen. Uit die stam van Naphtali. Uit dat Galdeese rijk. Zijn de meeste apostelen genomen. De welke de schone woorden van het goddelijke evangelie hebben ervaren. Predik. En dan uit Naphtali. Het is of Jacob het aan het is of Jacob uit een stam van Naphtali de zin verkoren. Tot de apostel. Maar nog één keer trek ik het door. En dan gaan we weer op. Ach, waar gaan we weer op. Dan gaan we weer op. Den meerdere Naphtali. Den eeuwige Naphtali. De welke geworsteld heeft aan een dwarsballen. Tot de laatste penning betaald. De welke worstelden onder de eeuwige verlating. Mijn God, mijn God. Waar heb je mij verlaten? Zie, daar heb je de meerdere, de eeuwige Naphtali. De welke de toren God mij zonder de toren. De welke de vloek der wet mij zonder te vloeken. De welke de misdaden onder mij zonder onze misdaad gedaan te hebben. Op Golgotha. Ja. Ik durf het niet te zeggen. Ik durf het haast niet te zeggen. Want het is alleszins wonderlijk en onbegrijpelijk. Dat God meent dat die meerdere nachtelijk aan een kruis geslagen. Ik heb het van de week in Bergambacht nog gezegd. Als er niet meer hout in de wereld geweest was, als dit kruis hout, dan had er voor ons genoeg hout geweest. Want dit kruis hout, daar zegt de apostel van, het zij verre van mij dat ik anders zou roem, en wat er verder woont. Die eeuwige nacht, God wortel met God. God voldoet aan God. En God roept, even luisteren. Dan zegt hij niet mijn vader. Nee, nee, daar is het niet mijn vader. Want zoals hij de zoon was, lag er niets tussen. Nooit, nooit en nooit. Ik heb het gehoord van een leraar die zei, dat Christus zijn menselijke naturen bewaart het God zonder zijn man. Je bent een spotter van de waarheid en een spotter van de goddelijke natuur. Christus kon niet zonder, dat was eeuwig onmogelijk. Een zoete onmogelijkheid zie ik in de hemel volgen. Daar kan je niet meer zonder, daar wil je niet meer zonderen. Maar daar zul je nooit meer van zonde zien nog horen. Nog eenmaal. Ga je als die meerdere nachtvallen. Worstelen dan aan het hout. Tot laatste stukje van God eer. En de laatste penning opgebracht. En het van zijn zoete lichten. Vernomen werd. Het is zonde. En het hoogbuigende gaan achterlijk. Het hoogbuigende. En dan sterf je. Eerst het hoofd op de bok. En dan geeft hij de geest. En in de opstanding. Daar is hij losgelaten. Gerechtvaardigd. Van al de schuld zijn volk, de vader zijn. Een engel naar beneden die de steen weg alsof hij zei, kom. Gij hebt door recht voldaan, gij zult door recht opstaan. Gij zijt door recht afgesneden, gij zult door recht verheerlijk. Volk ik wie thans is het graf gekomen. En Christus opstand is de hel tot een hel geworden. En heet daarin zijn ganse nachtelijke kerk vrijgemaakt. Waarvan een apostel zegt, staat dan in de vrijheid. Met de welke Christus u vrijgemaakt heeft. Amen. Ach, zegen uw woord. O vlees geworden woord. Wil het gebruiken. Wil het zegenen. Ach kom. Ach kom. U komt tot de nalezing. Is soms meer als wij nog. U komt in de overdenking. Geeft soms meer de vrucht als het horen. De wensen wel. O Vader. De wensen wel. O goddelijke Heer Jezus, ze wenste wel, o zoet en heilige Geest, o schaduwt ons allen, jongen af, door woord en geest. Amen. Psalm 40, vers 1. Ik heb de Heeren in mijn druk verwacht, hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in een kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken, gevoerd uit modderslijt. Mij op een rots gezet, dat ik met vasten tred, die jammerkolk ontwijkt. Dat is het eerste van de 40ste psalm. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen.